بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا سأل سائل بعذاب واقع ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے للكافرين ليس له دافع جو کافروں پر ہونے والا ہے اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں من الله ذي المعارج وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو بلندیوں کا مالک ہے تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ملائكة اور جبریل اس کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے فاصبر صبرا جميلا تو تم اچھی طرح صبر کرو انهم يرونه بعيدا وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں ونراه قريبا اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں يوم تكون السماء كالمهل جس دن آسمان ہوگا جیسے گلی چاندی وتكون الجبال كالعهن اور پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے جیسے اون ولا يسأل حميم حميما اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببليه ہوں گے انہیں دیکھتے ہوئے مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں دے دے اپنے بیٹے وصاحبته وأخيه اور اپنی جورو اور اپنا بھائی وفصيلته التي تؤويه اور اپنا کنبا جس میں اس کی جگہ ہے ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه اور جتنے زمین میں ہیں سب پھر یہ بدلہ دینا اسے بچا لے كلا إنها لوا ہرگز نہیں وہ تو بھڑکتی آگ ہے نزاعة للشوى کھال اتار لینے والی بلا رہی ہے تدعو من ادبر وتولى اس کو جس نے پیٹ دی اور منہ پھیرا وجمع فأوعى اور جوڑ کر سینت رکھا ان الانسان خلق هلوعا بے شک آدمی بنایا گیا ہے بڑا بے صبرا حریص اذا مسه الشر جزوعا جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا واذا مسه الخير منوعا اور جب بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا الا المصلين مگر نمازی الذين هم على صلاتهم دائمون جو اپنی نماز کے پابند ہیں والذين في اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے. للسائل والمحروم, اس کے لیے جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے تو محروم رہے. والذین یصدقون بیوم الدین, اور وہ جو انصاف کا دن سچ جانتے ہیں. والذین ہم من عذاب ربهم مشفقون, اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون, بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں. والذین هم لفروجهم حافظون, اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین, مگر اپنی بیویوں یا اپنے ہاتھ کے مال کنیزوں سے کہ ان پر کچھ ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون, تو جو ان دو کے سوا اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون, اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم بشهاداتهم قائمون, اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون, اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون, یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا. فما للذین کفروا قبلک مهطعین, تو ان کافروں کو کیا ہوا تمہاری طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں. عن یمین وعن الشمال عزین, داہنے اور بائیں گروہ کے گروہ. ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم, کیا ان میں ہر شخص یہ تمع کرتا ہے کہ چین کے باغ میں داخل کیا جائے. کلا انا خلقناہم مما یعلمون, ہرگز نہیں, بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا جسے جانتے ہیں. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون, تو مجھے قسم ہے اس کی جو سب پوربوں سب پچھموں کا مالک ہے کہ ضرور ہم قادر ہیں. عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ, کہ ان سے اچھے بدل دیں، اور ہم سے کوئی نکل کر نہیں جا سکتا۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ تو انہیں چھوڑ دو، ان کی بےہودگیوں میں پڑے اور کھیلتے ہوئے، یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملیں جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون۔ جس دن قبروں سے نکلیں گے جھپٹتے ہوئے، گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں۔ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون۔ آنکھیں نیچی کیے ہوئے ان پر ذلت سوار، یہ ہے ان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا۔